أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصارهم الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسما سفارة 94 نمبر آيات. فمن يعمل من الصالحات بس أغسوك في عملك ذنيك وهو مؤمن فذات حالك جدي إيمان دارهم بي فلا كفران لسعيه نددد السعي أو دكوشش أو دعمل ناشكري ونكيه. ده هر چه عمل جسے کرے اللہ ضائع کئی نہ بربادی ہے نہ نو ده نیک عمل اجر و ثواب مومن تا اللہ ورکی یو زرنی کیے ہم ضائع کی گی نہ ورکوٹے غٹ عمل نامہ کی لکھی ہوئی ده قیامت پرد بخکارشی اللہ وی مالی کلی دی جسکے علی کلی شی فمن یعمل من الصالحات فس اغسو کی عمل کیدنے کے وہو مؤمن فدا سحان کی جدی ایماندار ہوئی فلا کفران لسعیه پس نشتر ناشکری بے قدری لسعی ہی دد سعی و دد کوشش و اِنَّا لَهُ کاتبون بے شک من دد عمل لکن کیو کاتبون لکن کیو دد سعی و کوشش لکلیشی. و حرام على قرية اهلکناها انهم لا يرجعون. مخ نجات مندن کے مومنان ذکر شو اور زدے پا مقابلہ کی دا کافر و ذکر کی گی کہ دا چاہ ہلاکت اور تباہی پا نصیبہ مقرر دا اغیب اچھرے ہم دا خفل کفر نا توبہ و نباسی دا کفر عمل بپری نگوی اللہ تا برجوع اونکی او نبا دا قیامت نرست بیا دنیا تراشی یو ظل دا دنیا نلارا پا مرگ لارا دیر واپس دنیا ترانشی چی دیر کلی دنیا تراشی او چی کم کمیت نشوی لی اگا کمیتی پورا کی مدا کار بنکی گی. ترکنے پورے بدا نکی گی د دین د نجات او د فلاح توقع ختمه ده. صرف یو وخت پاتې دی چې دی دوباره جندی شي الله ته رجوع وکړي. نو هغه وخت کې به دی د خپل ګناهونو اقرار وکړي، پیمانه به شي، او دقه وخت کې پیمانتیا به په کار رانه شي. او دغه وخت د قیامت دی. نو د قیامت ابتدایي علاماتو کې وتل د یاجوج او د ماجوج دي. یاجوج ماجوج را چې راوځي نو دې پسې ډېر زر به قیامت راځي. نو د قیامت ابتدا د یاجوج ماجوج نه کېږي. نو دا خلک چې په کفر باندې د دوی نصیبه مقرر ده، دوی به چرم د کفر نه واپس نه شي تر دې چې یاجوج ماجوج راشي، یعنې تر قیامته به دوی د کفر نه واپس نه شي. او په قیامت کې به د کفر نه واپسي غواړي، خو هغه واپسي به نامنظور. وحرام على قرية أهلكناها مقرر كل من وحرام مقرر شويلي حرام شويلي على قرية فيوكل والو باني أهلكناها كأغكل والك من غي هلاك كليلي أنهم لا يرجعون دام في حرام كليلي ومقرر كليلي جدوين نواقص كيكي دا گناه دا شرك ودا كفرنا لا يرجعون واپس کی گی نہ دا گناہ او دا شرک او دا کفر نہ. حتی تروے اذا فتحت یا اجوج و معجوج کہ کلوشی را پرانستی شی یا اجوج و معجوج وهم من کل حدب ینسلون دی بدا ہر لڑ زین را خوے گی. قیامت سر نزوے عیسیٰ علیہ السلام با دا اسمان نہ تشریف روڑی. نو عیسیٰ علیہ السلام په دنیا کې د انصاف او د عدل حکومت به شروع کی. دین ارسطو صد ذوالقرنین هغه دیوان چې الله پاک د ذوالقرنین په لاس باندې یاجوج ماجوج توالی و هغه دیوال به مات شي، ختم به شي. یاجوج ماجوج روزانه دیوال تنختی دی سوری کئی لگو نزی پاتی شی او ما خان شی ویداب سبال بیا اس کرو و انشاء اللہ نوی سبال ترازی دیوال مضبوط شی. ندا قیامت دی روز تنیز دی ما زیگر پول بدویق پل دیوکی اوکی دیوال لگو نزی پاتی شو وی سبال انشاء اللہ دا نور دیوال سوری کو انشاء اللہ اوی سبا چې راشي دیوال نری د په وجرت پورې وتل. نو دې دنیا ته به راشي نو د یاجوج ماجوج لښکر دومره ډېر دی، دومره ګڼ دی چې ته به وی چې د غر نه رارغړي او د سمې ته را روان دي. د هر طرف نه به یو هجوم وي، یو بې پناه سیلاب به را روان وي په ډېر تیز رفتار باندې، او انسان چې طاقت بنوي چې د دې مخنیوي وکړي. داسې معلومیږي لکه چې د غر نه او د ډېری نه په رارغړېدو په منډه را روان دي. دغې وخت کې عیسی علیه السلام یې مقابله نشي کولی. الله ورته کوهې تور ته وخېږه، خپل ملګري د ځان سره بوځه، دغلته امن حاصل کړه، دوی سره مه مخامخ کېږه. پدوی به الله یو مرض راولي او دغه مرض کې به ټول یاجوج ماجوج مردار شي. دا ځمکه به شخاف ویوږي، ځکه د دې یاجوج ماجوج دا ډېر غوړ دي، د دې نه به چربي وږي او دا ځمکه به پرې غوړې شي، سور شخاف بوی به کوي. بیا به د بوی له لاسه په دې کې وخت نه تېرېږي. عیسی علیه السلام به الله ته سوال وکړي او یو قسم مارغان به راشي چې د اوښ په شان کې غلانده به وي، او یاجوج ماجوج به مخوکه کې واخلي او پورته به کړو سمندر ته به یوسي. بیا که ځمکه څخا ده، نو دا څخا ځمکه د یاجوج ماجوج په چربۍ چې څخا شوې ده په هغې به الله باران وکړي، او دا ټوله ځمکه به الله ووینځي، بیا به خوشبویه شي. او دې نه پس په ځمکه کې به پیداوار تم رضیات کشی کہ دا یو انار پا دانا بانے یو لو یا دل با ملے گی اور دا انار دانا چی نیمہ کے دا دینی میں با یو لو یا چترے جوڑے چی چکن کسان بے پسوری لاتی یو چی لے با دوم رفے کئی چی یو لو قوم با پاغے بانے ملے گی ہر چیز با زیاد چی حتی تردے پورے اذا فتحت یا اجوج و معجوج ترا کلو کلیشی یا جوج ماجوج وهم من کل حدب ینسلون دی بدا ہر لڑزے نراقوے گی واقترب الوعد الحق نزدیراغ اگا وعدا رشتین وعدا دا قیامت اگا نزدیراغ للا واقترب الوعد الحق نزدیراغ للا وعد رشتینے فإذا هي شاخصة ناغانت قلوب بي أوصار الذين كفروا سترق ده أغي خلق تكافران دي ده كافر سترق ده بقي بقي قلوب فاتشي ده بير حيبتنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا هاي أفسوس كاش قد كنا في غفلة من خط غفلة أو بي خبريكيو من هذا ده ديردنا دروازے دا جزا او دا سزانا دا قیامت دا دیر وجنا خو منگ من کرو منگ خوتنا قبرو او سگا حیبتم پخول اس کر گو اولی لو نا دا وقت کے لاسونا بمروری افسوس بچائی بس پلاس نراج بلکننا ظالمین بلکہ من خو ظالمانو بلکہ من خو مشرکانو شرکم کرو ان الشرک لظلم عظیم انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دا خطاب مشرکین مکہ تکیگی سیدہ بتانو عبادت بیکو اللہ وطوئی تاسو او تاسو سیدہ اللہ نغیر دا چا عبادت کرے دا طول دا جهنم خشاک وقودها الناس والحجارہ وعدت للكافرين سوال لے لے کنارے کہ دے بت غریب کم گناہ کرے کہ دے دوزخ تبھی بت خرکان جوڑ یو شیر اگر غریب خبر ہم نہ دے کہ چا جوڑ کو سنگے جوڑ کو اور چا والا عبادت کو گناہ نہ کرے بتا بت ول جہنم تبھی وہی گجر کے خپکے نو کٹا کٹے والا ہوا نہ کٹا کٹی خود گناہ نہیں کرے وہ گجر کے خپکے گی وہ دا کافر کے خپکے نو دابوت والا دوزخ تب ہوگا وہ چپا دوزخ کے دابوت پروت ہو دے وہ تگل کی وہی دا خود ماغ خودے ہو اور سو مرک پمین و پنیاز دین توب میں ساتا اور ماں بولے پوجا پانچ کول دے غریب خوندہ کرے سوزی نہ پتے خپکے گی فزان دونا نہ خپکی اللہ کا پدے پل گچ کی خپکی یہ ادے کے وعدوں اور پاک وعدے کے یو مولوی صاحب ہم چاہ رہا اس کو اور بلا رکھتا ہارمونیم والا ہم پکی راگ لیں کہ ناستا لگا بچپا گندے کے خو دلو شور اکرلا یو پیزم انتا ہارمونیم اوگا گئے گا اب مولوی صاحب پاسے دو ویزت امروستی ہم اداد امروستی لی بس پاسے دا گا دوڑے رہا گئے وعدہ سلمی رہا گئے قلارا چاہا مولوی صاحب بولا زورا نورک والا ویزت امروستی ہم ادا دمان امروستی ناغا خفش اپنقبل استاد پر بیادا بے بانے او اگا ہارمونیم والا تیوشن کہ وطن اور گیر کی اور کسو ناغا سر غنڈ دا سی نچا اخبار ہو ناغا پی دا اخبار گزار کرو دا اخبار پا گزار کرو سکی گی نا اگا ہارمونیم والا اگا اگد نریدو لکی والا اگا دا سر مخ کرو سی دا ما پا سر گزارو کرو خو گوارے پا ڈولکی والا گزارو نکی پا ہارمونیم پا دے بکسر والا گزارو نکی لگا دے کہ پتو لگی دا چی دا دا زن دا بکسا او دا ڈولکی خواہو Nada kafiran da kashan te ne. Da zan naziak padhe dolki khapa ki ghi, padhe but khapa ki ghi. Na Allah wala da but padhe dozak ke war ogur ghi. Na padhe but khapa ki ghi. Aho pada ghe ke bada dwi, da de khudayano, ajizik ka rashi. Laukana ha ulai alihatan ma varadu ha. Ke da khudayano na de dozak ta barat lal. خدایان ندی لو کان ها اولائے آلِ حسن کچر دا خدایان لے ما وردوها دوزخ براغلی نو نو دا دے کافر بے وسی دا دے بت بے وسی پت اختار کی دا آیات مبارک چراغ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تاسو او تاسو چه دا چا عبادت کوئے دا اللہ نغیر نو دا دا جہنم خشاک لے اس دا چکی چوئے لیسو چه تاسو دا چا عبادت کوئے نو دا دا جہنم خشاک لے نیو صاحبو عبداللہ انو میرے ابن زبعری دا خلق ازان تراجم اکر او تاید خیر نیت پس کوئی گئی نا کس تاسو فزیح زوم نما با پیغمبر علیہ السلام نے جواب ور کرے اگریو تیوائی سیب اس جواب بری کرو دیو توی وی قرآن کی اللہ فرمائی او دا محمد الرسول اللہ موی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ بے شک تاسو او تاسو چې د کمو خدایانو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه حسب جهنم دا جهنم خشاک نو چې د عزیر علیه السلام عبادت چا کړی دی د عیسی علیه السلام عبادت چا کړی دی نو عزیر علیه السلام به هم دوزخ نه لاړ شي او عیسی علیه السلام به هم دوزخ نه لاړ شي معاذ الله نو چې دا داسې ښکلې ښکلې خلک دوزخ نه ځي زمونږ دا خدایان دې سر کښې ورسره لاړ شي زه به ورته دا ووایم فرشتی عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا دی عبادت شیلے دا بم دوزخ پر دی زمن بوتان دے سر کے لار شو کافر علیہ ارزاد خوشا لے شو کہ خیری جوابی اکو پیغمبر علیہ السلام تا سوکر آنے کہ عبداللہ ابن زبعری دا سے ہوئے نو پیغمبر علیہ السلام وی دا سڑے نا پو یاری دا طالبان چې سبق وی نو دوی وی دا مخلوق دوه قسمه دی یو ته ذوی العقول وی او بل ته غیر ذوی العقول وی انسان پیری او فرشته دې ته ذوی العقول وی دا د عقل خاوندان دي او د فرشتې د انسان او پیری نه علاوه دا نور مخلوق دے تغیر ذوی العقول وی دیکھ عقل نشتا نو دا ذوی العقول دا پارا لفظ دا من استعمالی دی او غیر ذوی العقول دا پارا لفظ دا ما استعمالی دی عربی کے ما لفظ غیر ذوی العقول دا پارا نو انکم وما تعبدونا دا ما غیر ذوی العقول دا پارا دی نو عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام و فرشتے تھے اوہ تلے انکم ومن تعبدون اپنے بھی بھی بھی بھی دورہ نے پی گی کہ ما دا صدا پارا استعمالی گی اور من دا صدا پارا استعمالی گی یہ ویدا جواب دے اور دویم جواب دار جو مخی اللہ فرمائی ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولائک عنها مبعدون بے شک اگر خلق چراغوی دا پارا دا نیکی و دا جنت فیصلہ مخش شوی را چیغا عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام دے اولائی کا عنہ مبعدون اگر دا دوزخ نا دیر لرے دے اگر دوزخ تا ندی دا جوابی والا ورکر رست عبداللہ ابن زبعری بیا مسلمان شو صحابی شو فا اول ادارا چالا کے خبر کرے وا اور رست خنے پیرا حمو کرے صحابی اپلو یا درجہ والا اللہ ورکر انکم وما تعبدون من دون اللہ بیشک تاسو اے کافر تاسو وما تعبدون او اغمب کی عبادت ولا تاسو کوئے من دون اللہ بغیر اللہنا حصب جہنم اغبد دوزخ خشاکوی انتم لها واردون تاسو بدے دوزخ سقا مقار سیدن کے واردون تاسو بواردے گے ورگڑے گے با لو کان هؤلاء آلہة کچر دا معبودان باطلا دا الہ وے دام خدایان وے ما وردوها دوزخ سب نورا غلے وَكُلَّنْ فِيهَا خَالِدُونَ او طول با پده دوزاقی همیشه وی عابد دیو که معبود دی دوار با پکیوی عابد او معبود دوار باطل وی دوار با پده دوزاقی وی لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ دلے کافر دا پارا پدے اور کے پدے دوزخ کے زفیرن چھگے بڑی وہم فیہا لا یسمعون دیو پکے حسم اورینا دلے سخت عذاب دا وجینا دا حیبت دا وجینا بچھگے وی او دا خپل شور دا لاتنا بلچہ آواز بنوری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یہ وقت بنا سے راشی کہ ہر دو زخیبہ دا اس پنے پیو سندق کے واقعی لیشی اور دا اس پنے میکنہ اور پٹکوئی اور دا دو زخوی اختر اختر کی پس سندق کے نظام نے چکوئی دا باہر خلقو چکے نوری اور دا چکے بار سوک اہرینا یو یو کافر با پیو یو سندق کے بن کی اور دا دو زخوی اختر واقعی میکنہ اور پٹکوئی بس ہمیشہ لے پچے بیات راتی شاید سے نا اور وقت بنا گئی جنا پسند کے بن کی اور میرے خود پہ تک والی سے ان الذین سبقت لهم من الحسنى بے شک اگر خلق سبقت لهم چڑوان دیوالی شویر دا گئی دا پارا من زمن دا طرفنا الحسنى دا نیکے بدلے اولئک عنہا مبعدون اگوی بدا دوزخ ندیر لروی تا پولی سرات کی اوزن پوری وطل بس دا دوزخ ندیری شو او پا دوزخ بانے پوری وطل کے بمس تکلیف ورطا بالکل نوی لا يسمعون حسیسها دیبن اوری دا دوزخ کشار دا نیکان خلق با اللہ جنت تبوزی کشکرب دا دوزخ بنوری وهم فی مشتحت انفسهم خالدون وهم عوضا جنتیان فی ما پا اغسر کے اشتحت انفسهم جد دوی نفسن اغواری خالدون ہمیشہ با پکیوی ہمیشہ با پخوشانے کیوی لا يحزنهم الفزع الاكبر غم جن من کی دین را الفزع الاكبر اغلوے گبراہت اور دیر لو یرا دا قیامت قرض باندھے جے مش پیلے پیو والی شی اور خلق دا قبرون ناپاسی یو قسم یرا اور حیبت بری خدا در حیبت نبا دا خاص بلگان اللہ پاک بچ گئی فضع الاکبر دا غینا بچاوے اللہ پاک ور گئی لا يحزنهم الفضع الاکبر غم جربن کے لئے خاص مومنان لرا الفضع الاکبر اغلو یرا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ملاقات نہ برا دی دیل فرشتے دا فرشتے بدا ہر طرف نہ راضی او ہر کلے بوتائی مرحبا بوتائی سلامون بوتائی را مومنان را دا فرشتوں پا ملاقاتم خوشحالی دی وطي هذا يومكم الذي دا استاسو حق الوز دا كنتم توعدون استاسو ترى وعدك ولشلع سيدا قبر نراقاشي نفرشتي بدق وقت ولراشي مبارك شا مبارك بعد بولا ورشي ياتي جنت داخل شي نفرشتي باستقبال لراشي او ايدا اغا وقت كتاسو رفا دنيا كي الله وعدك لوا يوم نتلي السماء كطي سجل للكتب دا قيامت فرز باني اسمانو نبا را اون غستیشی لکه پا جماعت که چه پول را اون غستیشی او گود غزیدن پروتی ناگان را خودشی ورکوتشی ندا اسمانو نویلی اللہ بے پا قیامت که را غن کی و نشبت نجوڑا چی یا عرضی نویس چه لکل پستان بانده او کی نتا خواهر خلکو دا سامون را غن کرن نشبت او بیبی ولد اصفنی او ربی نشاقون دی دو سر آگئی که بیکی خود و دا نشاقون را غندون دیتا سوی وی او سجل سام توی او کتب پدی کلی کلی مضمون توی نو سنگه چه پا کاغذ لکلی مضمون پا دی کاغذ که را غند کهی که نو دقا شانت دا اسمان بم اللہ را غند کهی و اسمان و وزمکه اللہ بی را غند که و پا یو لاش کلی اونی شی یومنت ری سماعا پا کمرس من برا انغار و اسمان لرا کتای سجل پشانت دا را غند ولو دا کاغذ لیل کتب لکلی مضمون لرا کما بدعنا اول خلق نعیدو سرنگی چی اول وار من پیدا کریه تاسو کما بدعنا اول خلق لکا سرنگ ابتدا چی من کریدا دا اول پیدا کولو نعیدو ہو ندوبارہ ببرا پیدا کو اللہ وی دنیا کی پا اول وار میں سنگا پیدا کری دقا سے بدے بیا دوبارہ پیدا کم وعدا علینا دا وعدا پا من بان ضرور پورا کولی انا کننا فاعلین بے شک من خامخا کون کے دا دے کاریو ہوا لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ وی پا زبور کی نیلی کلی دا نصیحتنا رستو کہ پا آخر کی دا رزمک مالکان بسوک لی عبادی الصالحون دا اللہ نیکان بندیان دا رزمک مالکان لی کامل وفادار بند سر دا اللہ وعدرا کہ دنیا و آخرت کی بکامیابی ستاوی اور دا جنت زمک بمستاوی دا جنت دا زمک وارش بسوکی مومنان متقیان ان الارض لله زمك الله دا يورثها من يشاء من عباده فميراث الله اغا چاله ورکه چه دا الله خواه خشب بندیانو که والعاقبة للمتقين خواهن جان متقیانو دا الله فرمائی انا لننصر رسولنا من بخبرو پیغمبرانو سر امداد کو والذین آمنو او اغی خلقو سر چی ایمانی روڑی ری فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشحاد دنیا کے اومہ پس مرد کے شاہدان ادری گی ان قیامت پرد دنیا کے منداد اخیرت کے منداد نظمک بدچاوی ننیکانو بندیانو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ مومنانو نیکانو نیکاملو سر وعدہ کرے را کہ تاسو بخلیفگان جولوں پر مکہ کی کم استخلف الذین من قبلہم کم مخکم تاسو من خلیفگان جول کی نو اللہ وعدہ کرے را دا پیغمبرانو پا زبان بار بار اعلان شویلے او پا زبور کے امدہ خبر لکلے شویلے کہ کامل وفادار صادق بندت با اللہ پاک ردیز مکہ وراثت ورکنی نو دا دنیا از مکہ ام پیغمبر علیہ السلام تا اداغ امت تا اللہ تا دیر حد پورے لوے لوے حکومتنو ورکڑو خوچی امت کی ناراستی و سسکرالا او دا جہاد دا عمل نرست پاتشو ناقفل از مکی ام شراتن گولے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ فتاقی سر من لکلیو فزبور کی رسد نصیحتنا ان الارض یرثها کہ بے شک دازم کم پر میراث منگور کو عبادی الصالحون یرثها پر میراث با اولی دیزم کے لرا عبادی الصالحون زمانے کان بندیان مالکان دسو کی نیکان بندیان ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین بے شک پدے کے لبلاغا حق ترسید اللی مطلب ترسید اللی چاہ دا پارا لقوم عابدین اگر قوم دا پارا چاہ اللہ بندگی کئی نو دا قسم بشارتو نکی ووری دا اللہ بندگی کو ولو والا با پک مطلب تا ارسیدی یا پر قرآن کے دا سی عظیم الشان بشارتو نکی ہدایات کی کہ بندگے والا اگر پکے پیدی تو کامیابی ترسید ان کی لئے ان فی هذا لبلاغ لقوم عابرین بے شک پدے قرآن کے پدے بشارتن کے رسید اللی مطلق ترسید اللی لقوم عابرین اگر قوم دا پارا کہ عبادت و بندگی کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب من میرا لے گلے تو الا رحمتا مگر رحمتا را لے گلے للعالمین دا تمام عالمون دا پارا رحمتا للعالمین عالمین دا عالم جمدا او عالم ما سوى اللہ دا اللہ نغیر تسری دیتا عالم دی دا تمام مخلوق دا پارا کیا گا انسانان دی کہ پیریان دی کہ حیوانات دی کہ اونے بوٹی دی کہ کانی دی ہر شے کے دی غدے طول دا پارا پیغمبر علیہ السلام رحمت دا رحمت وجہ دالا کہ دا تمام کائنات حقیقی روح ذکر اللہ تمام مخلوق بکسے میں پوری جن دی ترسو کہ دا اللہ ذکر کی گی دا کائنات با موجود ہوئی اور چھتا اللہ ذکر کے نرش ہو اللہ اللہ ویلوالا ختم شو نہ دیا دنیا ختمی گی نہ دا تمام کائنات حقیقی روح دا اللہ ذکر او دا اللہ عبادت او دا ذکر او عبادت دا چھتا سمچنا اوتا فزمک اللہ اللہ ویلوالا پاتے نشو نہ تمام عالم لمرگ راضی او دے تمام عالم مرگ تا قیامت ہو او دا ذکر او دا عبادت اصل مرکز محمد الرسول اللہ علیہ کہ پیغمبر علیہ السلام نوے دی مخلوق تا ہدایت اللہ نور کو نو دا پیغمبر علیہ السلام پا ذریعہ بانے تمام مخلوق تا اللہ ہدایت ورکڑے دے دا اللہ دا نم یاداشی ورکڑے دے دا عبادت توفیقی ورکڑے دے نو پیغمبر علیہ السلام دا تمام مخلوق دا پارا رحمت شو پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا رحمت مہداد زدہ اللہ علیہ طرف رالے گلی شوی رحمت ایمان لگر تمام قومون دا پارا پیغمبر علیہ السلام بلکہ دا تمام عالم دا اللہ نغیر دا ارچا دا پارا رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمی من لے رالے گلی تو مگر رحمت دا تمام عالمون دا پارا قل انما يوحى الي وفرما پیغمبر علیہ السلام ما توحي شبلا انما الهكم اله واحد کہ بے شک تاس معبود یو معبود دے فهل انتم مسلمون نا آیا تاس تابدار کی دن کیے تابدار شے فإن تولوا فقل آبنتكم على سواء پس کچر ادنی مخواری کدا قومون مخواری نمسلمانی فقل پتو توائے آذنتکم ما اعلان کرد تاسو تعالی سوائن پا برابر ایوان میں برابر ہے سے مطلب اتمام حجت اوشو کہ میں نے امنا چلے میں نے ممنا ما خبر کرلی زستان بیزار سے زمان بیزار ستاستا عمل زمان زمان عمل اور نتیجہ با آپ چاہتے لفت العمل ملاوی ندق برابر والی شو کہ قبلے و کہ نقبلے ما دعوت در کر اس کا قبلے قبول کا کہ نقبلے من قبل فمن شاء فلیؤمن کہ چاہتے وقت ایمان لروری ومن شاء فلیکفر کہ چاہتے وقت کافر بشی و انا اعتدنا للظالمین نارا کافر ظالم دو ظالم لبی اور تیار کرے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ پیغمبر علیہ السلام قوم تو ہوئی کہ اللہ دا عذاب وعدہ کرے رہا اس ما کا پتہ نہیں کہ جدا عذاب بزر رہا جو کا پس برا جی وَإِنْ أَدْرِي مَا تَبَتَنَ لَگِي أَقَرِيبٌ کہ آیا قریب دے وقت دا عذاب ام بعیدن او کلے رہے ما اغا تو عدن تے تاثر وعدہ کولی شی دا کم عذاب وعدی شی دی نا قریب دے کبعید دے دا ما تپتہ لگی نا تو یقینا عذاب برا جی انہو یعلم الجہر من القول بے شک اللہ تا فتر علم بے اللہ تا دخکار خبر ویعلم ما تکتمون او اللہ تا علم دے لاغے چی تاثر پتوے تو پتی خبر کوئے ندام اللہ تا معلوم وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ عذاب برازی وہ کلے عذاب کے تاخیر راگی نگ لیٹ شدا عذاب نفوے گم چی دے کہ ستاسو آزمائش و امتحان لے اور ستاسو پتے خیر دے و کشر لے فتاخیر دے عذاب کے ممکن را کہ اللہ ستاسو آزمائش اوکی اور پدے وقت تاسو پوئشے دشکر نمنشے یا اصلی محلت در لگر کرے رہے جستا دا سختی نورم زیادت شی دا کفر دے نورم زیادت شی اور قیمانہ دا صبر بکشی اور خیر دربانی نسکور شی وَإِنْ أَدْرِي مَا تَفَتَنَ لَگِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ شاید چی تاخیر دا عذاب ساسر پارا آزمائش دے وَمَتَاعٌ أَوْ فَيْدَنَا إِلَى حِينٍ يَوْ وَقَتْ فُورِ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ پیغمبر علیہ السلام فرمائے رب احکم اے رب فیصلو کی بالحق پا انصاف بانی فیصلو کی ہر معاملہ کی اللہ دا انصاف فیصلے کی یا اللہ زمانہ دے قوم تر منزم دا انصاف فیصلو کی و ربنا الرحمن زمانگا رب رحمان دے مہربان بادشاہ دے المستعان چی امداد چی غصیشی علامہ پاغس تصفون چی تاثر بیان رے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.